الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران ختم شو أو سورة نساء شروع شو. دا سورة النساء دا مدني سورة دي او پنزول کی سلورم نمبر چکما عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم ترتیب چور کرے دے او عثمان نے چراغ لے دے نو بانوے نمبر سورت دے بعد الممتحنا نازل شوے دے دے سورت تا نم دا نسا ولی ورکڑے شوے دے اول و جدادا چی دے کی بار بار دا نسا ذکر راغلے دے دے وجنا دے سورت تا نسا وی او یادا چی دا نسا زنانا زنانا تا وی دا کمزور مخلوق دے دا نارینا پا مقابلہ کی پا وجود کی ہم کمزوری دی عقل کی ہم کمزوری دی پا دین کی ہم کمزوری دی پا ہر لحاظ سرا کمزورتیا پا کیدا نو دے ودینا دی صورت کی دا دے کمزوری مخلوق ذکر شوے دے نو دے ودینا دی صورت لنمور کے شوے دے سورة النساء ربط دما سبق سرا یعنی دا سورت پا سور آل عمران پسی جی روز سر آوڑے دے پس سو جر آوڑے دے نو علماء کرام مغربتون ذکر کیا اول نمبر ربط ربط اسمی آغیتا ہوئی چی دا سور فاتحین را روان دے گورا ایاک نعبد و ایاک نستعین سور فاتحہ کی انگا ویدیو بیا یعنی اللہ منگا خواستا عبادت کا استعانا امداد گوارو بیا رستا لا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليهود ولا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء والعبادة نخلا مونگا اللہ ستا عبادت کا استانا امداد غالو بیا بسی بقر را اللہ مونگا دغوان سن غوالو ندغوان امداد غوالو نی عبادت کو بیا بسی رستا آل عمران دی اللہ آل عمران سوکو تیسا علیہ السلام مریم وا یا دغشان تی نور بزرگان اللہ مونگا داغی عبادت نکو نداغی نسا غوالو بیا بسی نیسا دا ونو ادی حقوق النساء اللہ مونگا دا کو دا خزو حقوق او دا کمزوری بندگانو نیخلا بخوشالے باندی دویم نمبر ربط سور بقرہ او آل عمران کی غسلور مضامین ذکر شو جی او توحید رسالت جہاد و انفاق دلتا فدی سور بقرہ کی دیر مضامین را غلی اپاگی کی تدبیر المنزل ہم ذکر شو چا تلس قوانین او اصلاح دا معاشری فگی ہم ذکر شو آنو دلتا تدبیر المنزل و اصلاح دا معاشری دا پارام فدی باندی تفصیل بحث کی گی دی تفصیل دلتا کی گی دی وجن اور پسی راوڑو درم نمبر ربط اطرافو دا سورت تلاشا آل عمران ختم پا تقواشو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورة نساء شروع تقوى جویا ایوہ الناس اتقو اے خلقو زمان ویرگ اللہ وی فالربن ویرگ دیو جنور بسیر اولو سلورم نمبر ربط آل عمران فاول سرکی ذکر دا غدو اڈلو شو جو اخلی زیغ والا دی بل رازقین بالعلم دی فا دی سورة نساء اخر سرکی علماء راسخین داغی نتیجہ صفات او تفصیل ذکر کئی لیکن الراسخون فی العلم منهم فنزم نمبر رات فآل عمران کی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام اللہ وی ما پا کلمی دا کن سر پیدا کو دلتا وی اول سر کی چی آدم علیہ السلام ما پیدا کردے خوبا دیو از اکتفا ندا دا دیر ما دیر مخلوقات پا رکڑی دی شپاگم نمبر ربط پا آل عمران کی ذکر دا پیدایش دا عیسیٰ علیہ السلام چی پا کلمی دا کن سر ما پیدا کردے اعتراض دا یہودو سر دا سزانا و بی کفرهم و قولهم لعناهم دلتا داغی ذکر کئی چیاغی اغا جواب ورطا ورکی و خیری ورطا هم کئی سزاگانی ورطا ورئی فا آل عمران کی ذکر شیو ایم سسکم قرهم فقد مس القوم قرهم مثلو ایسا ابو قطاسو تا زخمون ورسیدو نو ور مخی پر اس کال پا بدر کی تاسو آغی تا هم زخمون رسولی دلتا پاگی تفصیل کئی ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فانهم يعلمون اتم نمبر ربط ففاتحة کی ذکر دا درے ڈلو شو یو منعوم علیہم و بل مغضوب علیہم و بل ضالین و اگر استاد آغی تفصیل کی دو پترقی دلوف نشر غیر مرتب چی اول نمبر پا بقره کی دا مغضوبون علیهم یهودیانو تفصیل شیعو پار عمران کی دا نسوارو تفصیل شیعو تی دوالین دی پا دی صورت کی دا منعومون علیهم چی اغا خلق خصیفاتو والا دی دا غی بیان کی نا هم نمبر ربط مخ کی دری صورتونو کی اصلاح دا قیدی وش ودلتا اصلاح دا معاشری کی اول عقیده سمکا بیا معاشره سمکا لسم نمبر مخی دا اہلی کتاب و خباستون ذکر کے دلتا زواجر یو لسم نمبر مخی دا امید توبی شرطون ذکر کے دا دلتا دا منافق دا توبی شرائط ذکر کی گی دیر ربتون دی دا کافی دی مش نمونه خروار وس امتیازات دا سور نسا ما دلتا را جمع کردی تقریبا شپک سوالی امتیازاتی خمونگ باتی یو سو ذکر کو ٹیم کم دی چی دا صورت ممتاز دی یعنی یو خبر پا دی صورت کی راغلی اغا پا قرآن پا بل صورت کی نشتے اول نمبر دا چی دا صورت ممتاز دی پا بیان دا قوانین و دا معاشری دا اصلاح باندی دا معاشری اصلاح کما باس چی پا دی صورت کی شعر بل صورت کی تا تا نمیلاوی گی دویم نمبر پا بیان دا حقوق و دا زنانو یتیمانانو دریم نمبر پا بیان دا احکام و دا میراسو سلورم نمبر پا حفاظت دا اموالو دا بے عقوبو پینزم نمبر پا بیان دا قتل خطا قطا قتل دا نوشون سبکی شپاگم نمبر پا بیان دا توبی دا منافق وم نمبر دو زل ذکر دا ان اللہ لا یغفر و ایو شرک بی و یغفر ما دون ذالک ما یشا یو 48 نمبر سورت کی آیات کی او بل 116 نمبر آیات کی اتم نمبر امتیاز جیو منون بالجبت و تواغوت پا غیر اللہ باندی دا خلق ایمان راوڑی دا بل صورت کی نجی ذکر شوی دلتا بیان دے نهم نمبر احکامو بین الرائی والرائیت چی پا مین دا رائی او دا رائیت دا باچاو دلان دی خلقو مینز کی احکام بیانی بل صورت کی نشتے میوت اللہ والرسول فولائی کم اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء بشارت عظمہ پا دی صورت کی بیانی گی یو لسم نمبر قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا دنیا معمولی دا دا حدیث کی رضی الدنیا کلها متاع و خیر متاع المرات الصالحة دنیا طول پیدا پیدا دا بہترین فائدہ بہترین سامان آغا آغا نیکا بی بی دا بیا دولسم نمبر فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله بل سورة كدان ذكر شوي دولسم نمبر دا منافق حالات وإذا جاءهم أمر من الأمن أزاؤوا به دا بطن جيدين نشي خبر بقوري نور تبير سيتوغ الغور غيبتي بي أغسوار لسم نمبر من يشفى شفاعة حسنا سوق بشفاعة وكي د نبی علیہ السلام نه علاوه یا د مؤمن نه سوجا د ستا شفاعت به کتاب د الله د عذاب نه خلاص کی اپ لسم نمبر وای دا خو یتم به تحیه د بحر په حیو بیا سن منها سوجا له ډالۍ د ګرخه ډالۍ ورکا خه و زور کا دې صورت کې را ذکر شوی دی شوالسم نمبر فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما دې صورت کې ذکر شوی دی اتلسم نمبر ومن يهاجر في سبيل الله دلہ پلار کی ہجرت و کدائے فضیلت دی صورت کے بیان نلسم نمبر لا خیر فی کثیر من نجواهم دجرگی اصول دتا خیری صورت کی شلم نمبر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى حجت د اجماع بیان یوشتم نمبر یدعون من دونه الا اناسام بس پدے با اتفاقو کو نو دا شپږ څلوېښت امتیازات په دې صورت کې راجمع شوي دي ډېر زیات دي که سوچ ورته وکړو خو مونږ معمولي بیاناو د ټیم نه کموالي د وجې نه د دې صورت دعوا څه شی دی مقصد د دې صورت څه شی دی الامور المنتظمه للمعاش د ژوند د تېرولو دپاره انتظامي اصول په دې صورت کې تاته بیانېږي چی آقا ده خزو باره کی دی ده کور باره کی دی ده بچو باره کی دی ده کنزور و خلق باره کی دی ده صورت تقسیم ده پا دره حصو کی اول ایسا ستاون آیات پوری دویم ایسا 135 نمبر آیات پوری او دریم ایسا تر آخر پوری اول ایسا که شپاڑا احکامات بیانی گی در آیت و دویم ایسا که اتا احکامات او نهم پی تفریح کئی بین الرای و رایت در باچاو دلان دی خلقو بارا کی او پا آخر ایسا که در دریو دلو ذکر کی گی یو دی مومنان بل دی منافقان او بل دی یهودیان پا آخر ایسا که در دریوانو دلو ذکر کی گی پا دریم ایسا که در دریوانو تا زواجر دی رتن ادا اول ایسا کی زواجر یهودو تا پا دول سایتونو کی منافق تشپک کی مومن تا دریو کی یعنی دا دی صورت کی اغا زجر بیانه بالتضعیف و التنصیف دا لان دی را برا زازازا دا برا نخکتا ولترازا لگا گورا مومن تا دری دی منافق تشپک دی نو مومن دا منافق دو چندشو یهودی تا دول استی اغا دا اغا دو چندشو او دا شانتی اول حصہ کی زواجر یهودو تا نه دی منافق تا ولستی مومن تا دو دی نو ٹوٹل یهودیانو تا یویش زواجر شو منافق تا درشو مومن تا پینزشو او دا هر حصہ نفس اغرد پا اشراکو باندی کئی اولا حصہ چی ختم کی نداغی نفس اغر ذکر دا توحید بیان کی وعبداللہ ولا تشرکو بهی شیئا رد پا شرک اعتقادی باندی عقیدتن شرک و نکی گوره دوی مئیسا جی ختمی گی نو اللہ رب العزت بے توحید بیان کی ان اللہ لا یغفر ایشرک بیهی و یغفر ما دون ذاری کلمی یشا یدون من دونه اللہ ناسا دوی مئیسا جی کل ختمی گی تو آلتی هم رد پا شرک تصرف باندی وکی لیستن کی فالمسیح و یکون عبداللللہ مختصر خلاصر دی صورت دادا چه ظلم پچا مکوا کمزور خلق زنانه دی ماشومان دی یتیمانان دی ظلم پچا مکوا هر حق دار تا خپل حق والکا چر تا حرام خور دا نجول نشی او گورا ظلم نا خلق یعنی باچاهان ظلم تا مپری دا اگو ظلم کئی ترا اوزد اغی خلاف آوازو چتوا او مسائلو کی که اختصاری یعنی پایات باندې ته نه پوهېږي مشکلات نو بل آیات وګوره چې تا ته دا مسئلې حل میلاو شي او عادات د منافقو د اهل کتابو ځان کې مراوله کنه برباد بشي او جهاد کوا چې عزت دې محفوظ پاتې شي مال لګوا دا مختصر خلاصه ده وس ترجمه یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو ویرے گئی ربکم دخل ربنا. اول آیات کی راتون کی مضمون تا توحید تمہید دی, رست پدویم آیات کی بیا قوانین ذکر کی یش پالس قوانینوں کی اول نمبر قوانین اول نمبر قانون پدویم آیات کی ذکر کی گی ناول تمہید تا تینی یعنی ہر سڑے چی اوکار کئی نداغی سا بنیاد گری ندل تاول تمہید کی دی فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو ویرے گئی در رب ربکم اللذی در رب ساسو آغنا خلقکم چی تاسوی پیدا کریئی تاسوی پیدا کریئی من نفس واحدام در ایو سڑینا و خلق منها او پیدا کریدی ددینا زوجها داغی بی بی و بس منهما خورا کریدی ددی دوانونا رجالا کسیرا اغا سڑی دیر و نساء او اغا زنانام اغا زنانے پیدا کری دی او سڑی دیر پیدا کری دی. دل تا سوال پیدا کی گی چی گور آدم علیہ السلام چی کل اللہ رب العزت پیدا کو یو تاریخ کی ذکر کی گی ابن کثیر چی آدم علیہ السلام آرام کاو چی را پاسے دو ویکا تو خواتا ہوا بی ولانا دا وی سکے وی اللہ سا دا خوشحالی دا پار راو دے گرم نبیا چی دا با دا دے سرا میلاوی دو اول جمع دی شوی دا آغا پا مزدلفہ کی شوی دا سوال پیدا کی گی چی دا خوی او قسم لا دا دل لور شوا نو چی دا دل لور شوا نو دا سرا ہو نکاح حرام ہوا نو سنگ آدم علیہ السلام دا ہوا بی سرا نکاح ہو اکڑا جواب دا دے چی نا دا پا طریقی دا تولد خو نوا عام انسانان چی سنگا پیدا کی پا دی طریقہ خو نوا دا اللہ رب العزت پا خپل حکمت سرا دا غسی پختی دا آدم علیہ صلات و سلام نا پیدا کری وا نو دی ودی نا دا دی ودی نا اللہ رب العزت آدم علیہ صلات و سلام تا امرو کو دا غی سر نکا وکلا دا غی نا اولاد بی زیاد شو نو فرمائی و خلق من زوجا پیدا کرو دا دینا بی بی دادو دا دی آدم علیہ صلات و سلام دا نفسنا اغا دا دا بی بی پیدا شوا آدم علیہ صلات و سلام چکلا دا دی حوابی سرا نکاح وکرام قاضی ناصر الدین بیزاوی اغا پا خپل کتاب نظام و تواریخ کی لکلی دی چی دا دی هوا ابی 120 زل دا دی حمل جوڑ شوی ہو یعنی دو با سحر پیدا که دا دو ماہام دا یو تاریخ مطابق نو ٹوٹل دا دی آدم علیہ صلات و سلام دو سو سولیخ بچی شوی ہو. ابن جریر تبری آغا هم دا قول ذکر کرده دی چی 120 جوڑی وی یعنی 120 سلکان 120 دینا کئی ٹوٹل 240 شوی او ابن کثیر حافظ ابن کثیر هغه ذکر کوي چې کله دا وفات کېد آدم علیه الصلات والسلام سلور زر آبادی آبادی رسیدلی و د ناسی کړوسی سلور زر ته تعداد رسیدلی و نو آدم علیه الصلات والسلام د هوا بای سرا هغه نکاح وکړه دا غینه بعد بیا 120 جوړې بچی پیدا شوه آپ آئی کہ شیس علیہ الصلوۃ والسلام ہم پیغمبر آغا ہم پیدا شوے دے نو فرمائے وہ خلق من زوجہ پیدا کرے دا د دنا زوجہ د د بی بی و بس منهما او خوار کرے دی ددنا رجالن کثیرا خوار کرے دی ددے دوانو نا رجالن کثیرا اغا زنانا اغا ناری ندیر و نساء او اغا زنانا تفسیر مدارک یو حدیث ذکر کرده ده اغا وی سند اخوانه ده بیان کرده وی اکرمو عمتکم الخالا وی تاسو ده خپلی ترور دیر خیال ساته عزت وکی بیا ذکر کرده چه سه مطلب ده نموراد داده ده ده حدیث نا چی آدم علیه صلات و سلام سورت چی دا کمی مادی نا بیدا شیو دا غینا لگو انتی مادا پاتی شیو دا غینا اللہ رب العزت هوا ابی پیدا کرا نو سما مولی غونتی لندوالی پادشی و بیاهم داغین اللہ رب العزت کجور پیدا کرا نو ایدا کجور استاس و ترور در دیر خیال ساتی زکا پا دی کی قوت هم دے طاقت پا کی هم دے اغا تولیدی مادا پا کی هم برتا دا او اغا صورت و اغا طریقی اکتر دا انسان سر سمون کری تا دین سر تا کٹکا دا بوچی گی دیری طریقی دا چی دی چی اغا دا انسان او دا دی یو شانتی دی نو دی وجن حدیث کی راغلی دی چی دا اغا کما لنوالی مادا پا دی شو دا غین اللہ رب العزت کا جور پیدا کرا نو برمائی و خلق منها زوجا پیدا اکلا ددنا بی بی ددو و بس من هما خوار اکلا دد دوانونا رجالا کسیرا اغسری دیر و نساء او خذی سوال پیدا کیی چه رجالا سا کسیر ذکر شو نساء سر کسیر ذکر نشو داولی اول جواب داده لکه گورا خذی ہو دیری دی حدیث کی راجی قیامت علامات دادی یو سڑے با دسوالی تو خضو کفالت کئی یو سڑے با دسوالی تو خضو ذمہ دار وگر دی گورا کا سوچ وکی ارزے کی زنانہ دیری دی او نارینہ کم دی نو دلتا اللہ فرمائلی رجالا کسیرا اغا سڑی دیر و نسا و خضی خضو سڑے دیر نجی ذکر کری جواب اول نمبر اصل سڑے دی او فرا خضا اصل سڑے دی سڑو ذکر وچو زنانو تا ضرورت نشترے دی وجن تبان پروت دی پکی پٹو خو دیرواری چه ذکر مرشد دویم جواب دا چی تا دی سرا زنان سرا کسیر ذکر نشو دا باہر نراو دی بازار تا دینو سڑی بئی جنازگاہ تا دینو سڑی بئی ادگاہ تا دینو سڑی بئی جماعت تا دینو سڑی بئی لارکو سکی گورینو سڑی بگر دی دی وجنا سڑی تاوی چه تقبل تشریر وکا پل مشورتیا وکا وگر زا بہر کور کی دخلی پشانتی مکین آبار توزا دا اللہ کائناتو گورا دعوت دا پاروزا تبلیغ دا پاروزا او خدا چکم دا آغا با بہر نگر دی آغا با کور کی پتا ناستی آغا مثال دا مستور دی آغا با پتا پرده کی آغا پرده دا دیو جن اللہ ذکر نکلو آغا سڑو ذکر وشو جی سڑی پا هر جا کی دیر دی خضا بزان دیره نو خضا بزان بهر خلقو تنقی دا با کور کی پا پرده باندی ناستی مخی برمائی واتقو اللہ دا اللہ نویدی گئی مخی اتقو را گئی وز بیای واتقو اللہ دا ولی دا دیو دینا جی گوری ماو تا تا زورن را کئی گوری اینده احکامات را روان دی قوانین را روان دی دا خضو حقوق بیانی گی دا یتیمانانو حقوق بیانی گی وزن دا تویم گوری ویری گازان ورد برابر کا اغا خپل زندگی کی راولا نو پرمائی واتقو اللہ الذی ویری گد اللہ غزادنا تساءلو نبی والارحام چی تاسو سوال کوئی دا غا پواتی تباندی والارحام ویری گئی دو اغا سیل رحمی دا کٹ کولو نام تساءلو نبی اغا دو مطلب جوڑی گی یو دام چی تاسو سوال کوئی دا غب بیهی دا غب واسی تباندی چا توائی مالا زر روپی قرز راکا مالا قرز راکا قرز راکا آن در کئی اللہ تاو گورا دا اللہ پا نمرال راکا نو دا اللہ واسی تبا کیا دا شوا یا مالا دا پلانے کار وکا دا پلانے کار مالا وکا خدای تاو گورا مالا دا کار وکا نو دا اللہ پا واسی تبا کیا دا شوا تسألون به اصل کی داتی تسألون عنه یعنی تاسو سوال کوئی دا اللہ نا دعا گانے وارئی یا تسألون به تاسو دعا وار تاسو سوال کوئی دا یوبلنا پواسطا دا اللہ باندی دا اللہ دا پاردہ کاروکا والارحام او پدی کی مخی اتقو پت پروت دینو اتقو الارحاما ویلی گئی دا سل رحمینان تبتاو وا چه تاسوی کٹ کئی سل رحمی چر تا کٹ نگی کم سڑی چی دا خلقو سر اورانی کولی رشتداری نپاللا دا باکسر محتاجی چا چی تعلقات سل رحمی دی رولا رشتدارانو کلا ورطلو نو دلبا اللہ پا مال کی خیر و برکت آچائی خورن زبان نظام طول ویٹر هر سڑے خر طرف تزور کئی آغا رشتی تا تلی پنونم دی آتی تگ را تگم دی آغا نور سب پا توجو آغی تا نور کئی نا سل رحمی و ساتا آغا تعلقات قائم کا کلچی عرش پیدا شو اللہ رب العزت هغه سیل رحمی کت راز وړن کړه حدیث کې راغلی دی او وای دا دعا غواړي هغه وای یا الله سوچ ما قائمه ته د خپل رحم سره یو ځای کا سوک ما کټه نو ته د خپل رحم نه پرې کا قرآن چا سره ما کا استاد به سو قرآن کوي جګړه به استاد سره سو کوي تا ته به وای ته به زما کنه راځي نه به زرا زما غفور اکثر وای نه وای ته نه راځي خو زه به در زما زه چرتم نه منا کیږم زه خپل سیل رحمی دا حدیث مطابق دا الله د یری نه زه به در زم زه چا سره ورانی نه کوم نو فرمائے والارحام ویرے گئی دا سیل رحمی کٹ کولونا نبی علیہ السلام چکر مدینی منوری تلاڑو آغا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اول حدیث یاد کرے دے نبی علیہ السلام او فرمائے چی ایوہ الناس افشو السلام سلام قور کئی سلام و اطعیم الطعام غریبانان لا طعام ورکی وسل الارحام آغا تعلقات قائم کئی وصلو باللیل والناس نیام منذاتی کوا پداتی وقی جی خلق دی تدخل الجنت بی سلام اللہ بلی جنت تداخل کی فرمائے ان اللہ کان علیکم رقیبا بیشک اللہ پتا سو باندی نگاہ باندے اول نمبر قانون دے دینا شروع کی واتو الیتاما ورک یتیمانانو تا اموالهم دا دیو آغا مالو نام ولا تتبدل الخبیثا تاسو مگڑوئی آغا ردی مال لرا بیتوئی بید آغا فاکر مال سرام یتیم لمال ورکا سو مطلبو چی گورا دا ستا مال ردی دے آغا آغا مال کر مال لے مثال مثال بدا سی ورکو لکه یو دو رونه دی یو رور مرشو تا بچی پایتی شو او دقا بچول از مکر سیدلی دا درود پا غالا باندی او ستا از مکر تر تصیر تغر کی دا اما شمان والی دی تراغلی اغز مکر دی زان ترا والا ولا اخفل از مکر دی اغلا ورکلا نو دلتا وی دا کار مکوا گوری دا کار مکوا ولا تتبدل الخبیث بالطیب تم بدلوا غردی شیز لرا پا پاک باندی پاکارا باندی ولا تاكلوا اموالهم تاسو مخری د دې مالونا الى اموالکم دا خپل مالونو سرام دا مال پادشه وې دې پیسې پادشه وې او ته دا چې چل کې چې دا مال راخلې دا غنه روټي پخه او به خپل هغه سره غړې دا دینو چې دا څومره حق دې څومره هغه کولای شي هغه مطابق هغه پخه کا اته نه زه ته درونه شي نو فرمائی ولا تاکولو اموالهم الى اموالکم تا سمکو رئی مالون دادیو دا خپلو مالون سرام یعنی دا مال ذکر دا اکل ذکر وشو خو مراد تی طول تصرفات تی جمعی و تصرفات دلتا یو سوال پیدا کیگی لکا دلتا وی واتو الیتام اموالهم یتیم لغفل مال ورکا رست ذکر کئی ولا تو تو صفحا مورکا و بیعقوبولا بیا ذکر کئی وابتالو الیتاما فیتیم باندی ازمیخ و قدا ولی رست وی مورکا و دلتا وی ورکا جواب اصل کی داده تعرض دا تعرض ده علماء وی چواتو الیتاما ورکا ولو نمورات حوالگی ندا چی تر اوالا ما شون دیا طولی پیسی و تا پلا من کی واتا و چی داوالا نا دا کارما کوا بلکی تر اکاها سالیمن بلکل روغ را مطیغل که دا داغا کتاب دی داغا پیسی دی راوالا سندت که پندی که دا زده دیا تینا زان لیونه لگی او بیوخوب دی اولو که دی اغلا باقتین که مور کوا حفاظت سر اغلا که دا نو برمائی ولا تا کلو اموالهم تا سم بدلوی دا دیو دا مالونا الاموالیکم دا غفلو مالونو سرا دا غفلو مالونو سرا دیو دا مال میو زیکوا انو کان حوبا کبیرا بیشک دا گنا دا لویا حوب گنا تا وی خوچی دا حوبا پکر اغلا دا تنوین دا پا دیر سرا مانا کئی نو دا دیر لویا گنا دا بیا یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو ویری گئی ربکم اللذی دا رب ستاسو اغزاد دے خلقکم جتا سوی پیدا کری ای من نفس واحدتین دا یو سڑینا و خلق من آزو جا پیدا کری دینا بی بی دادا و بس من هما رجالا کثیرا و را کری دادنا آغاز ناری ندیر معاشری اصلاح پا دی صورت کی بیانی گی گورا فماشرکی کمزور خلق سرخوکا معاشرت داسې وچلوه چې خلک عبرت واخلي. عمر رضی الله تعالی عنه هغه داسې خلافت کړی دی چې خلکو ته عبرت پرېښی دی. ګوري یو ځای کې یو ماشوم پروت دی، نو چې کله ماشوم راواغستلی شو هغه ماشوم مړ دی. هغه ماشوم یې راواغستو او دا ځان سره وساتئ، یا غالباً وفات شوی دی مړ دی. بیا سټیم تېرېدو کال پس هغه ځای کې سړی مړ پروت دی. خلیفه ته جواب راغی چې امیر المؤمنین په هغه ځای کې سړی مړ پروت دی. بس وایي مسله حل شوه، لاړو کور باندې شک و سړي ته ورغی وایي ستا په دې کور کې سوچتے وایي زما یوه بچی ده، یوه لور مې ده. وایي ډېر صفات یې د خپلې لور کولو، هغه وایي چې نه که ته ماله اجازت راکړې زه به دې ستا د لور نه یو څو تپوسونه وکړم. وایي ټیک ده، تپوسونه وکړه. هغه ورته وایي پرده وکړه. امیر المؤمنین ورغی، هغې پرده کړې وه، تپوس ته کوي صحیح صحیح حل راته وایه. د یو الله نه ویرېږه، الله نه حاضر او ناظر وګڼه، صحیح الله ته وایه چې دا څه قصه شوي ده. هغه جنۍ ورته وایي امیر المؤمنین وایي ډېره د شرم خبره ده، خو ته مې نه پرېږدې، خبره به درته وکړم. وایه وایي اصل خبره داسې ده چې زه په کور کې یوازې وم، دا یو پلار مې را سره دی. په دې ځای کې یو بوډۍ اطلاع راتله. اکثر نقصانات د کمسو بوډیانو نه جوړیږي. دلته یوه بوډۍ اطلاع راتله، زما کور ته راغله، لږ لږ کار به مرا سکه او آخر یې راته وویلو چې زه بوډۍ یم، ضعیفه یم، زه به تاله یو جنۍ خدمت ته راولېږم. ما وایي چې ټیک ده، زه راولېږه. وایي هغه بوډۍ لاړه، یوه جنۍ راولېږله، جنۍ به خدمتونه کول، پاتې کېده به بېرته او بیا تله، کله به تله کله پاتې کېده. یو ورځ پی وایي دې ما ته لاس راواچاو، زه پوه شوم په دې باندې چې دا خوالک دې جنۍ نه ده، ځان مې جنۍ جوړه کړې ده. وایي دا چې وایي زه پې پوه شوم، زما بې عزتي یې وکړه، ډېر کوشش مې وکړو خو نه پرېښودما. آخر دا چې دا به بار بار راتلو، ما ته به ویل چې بې عزتي دا غلط زنا به کوله، اگر کدا نه کې نو زه بیا حل ویما، نو مجبور وم د خپلو حالاتو نه، نو دې وجې نه ما نه حل ویلی شو. او داسې قصه را سره کېده. آخر دا چې ماشوم پیدا شو، چې هغه پیدا شو، د هغې نه پس ما دې سړي ته کار و دا خو ما نه پرېښودو، د جنۍ په شکل کې راغلی خو څه طریقه مې کتله. کال پس دا زموږ په کور کې اوده شو. پلار ته مې خو پته نه وه چې دا لږ دی، ما ته پته وه چې دا اوده شو. نو ما چوکۍ راواسته وه لال مې کو، نو چې ما لال کو نو ما ویړو په دغه کوڅه کې پرې واچاو. عمر رضی الله تعالی عنه هغه جنۍ له انعام هم ورکو، او د غیرتي لورې دین دې قائم کړی دی چې دا شکار دې کړی دی. او هغې دې څه ونه ویل. عمر رضی الله تعالی عنه داسې خلافت کړی دی. یهودي روان دی، سوال کوي. عمر رضی الله تعالی عنه راونیو، ولې سوال کوي؟ زما په حکومت کې تا ته پیسې نه میلاویږي، څه تکلیف دی تا ته؟ سړی را روان کړی دی، عدالت ته پیش کو. امیر المؤمنین لاس مې نشته، لاس یې کټ شوی و، کار نشم کولی. چې وی کتل خا ته نه سوارۍ ته پیرنګیۍ غلا دې کړې ده، نو هغې له اکدم د هغې نه وظیفه مقرر کړه. امیر المؤمنین داسې خلافت کړی دی، نو تم چې معاشره چلے، نو معاشره کې لاندې خلکو ډېر خیال ساته. ابی هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي وایي المرأة کالظلا، وایي دا ښځه چې ده نو دا د پختۍ په شان ده، د کږې پختۍ ده، کږه پختۍ دی، نه دینه پیدا ده او دا ورته وایم.